काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल जले तो जले प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे धक धक दिल ये करे ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये झुकी झुकी पलकें, ये गोरी गोरी बाहें, हम क्यों ना तुम्हें चाहें। ऐसा तो हमने पहले देखा नहीं कमाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.